Sura 27. An-Naml. Mravi. Mekka. 93 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tasin. Tilka ajatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tasin. Ovo su ajeti Kur'ana i knjige jasne. Hudan wa bushra lil mu'minin. Upute i radosne vijesti onima koji vjeruju. Allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil-akhirati hum yuqinun. Koji molitvu obavljaju i milostinu udjeljuju i koji u onaj svijet čvrsto vjeruju. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Onima koji u onaj svijet ne vjeruju, mi prikazujemo kao lijepe postupke njihove, zato oni lutaju. Ulaika alladhina lahum su'ul 'adabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Njih čeka zla kob, a na onome svijetu će biti posve izgubljeni. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. A ti, zaista, primaš Kur'an od mudrog i sveznajućeg. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. Kada Musa reče čeljadi svojoj, vidio sam vatru, donijeću vam otuda vijest kakvu, ili ću vam donijeti razgorjelu glavnju da biste se ogrijali. Falamma ja'aha nudiya an burika man finnari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Nekoga kada joj se približi zovnu, neka su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje, i neka je hvaljen Allah, gospodar svjetova. Ja Musa, innahu anallahu l'azizul hakim. O Musa, ja sam Allah, silni i mudri. Wa alqi 'asak. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqqib. Ja Musa, la takhaf, inni la yakhafu ladayya al-mursalun. baci svoj štap, pa kad ga vidje da se, kao da je hitra zmija kreće, on uzmače i ne vrati se. O Musa, ne boj se. Poslanici se kod mene ne trebaju ničega bojati. Illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. A onome koji grijeh počini, a onda zlo dobrim djelom zamijeni, ja ću u istinu oprostiti i samilostan biti. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إنهم كانوا قوما فاسقين. Uvuci ruku svoju u njedra svoja, pojavit će se bijela, ali neće biti bolesna. Biće to jedno od devet čuda faraonu i narodu njegovu. Oni su doista narod nevjernički. Falamma ja'athum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin. I kad im očito dođoše znamenja naša, oni rekoše: ovo je prava čarolija. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. I oni ih nepravedni i oholi porekoše, ali su u sebi vjerovali da su istinita. Pa pogledaj kako su skončali smutljivci. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا ضَلَّنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govorili: hvala Allahu koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova svojih. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. I Sulejman naslijedi Davuda i reče: o ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato. Ovo je zaista prava blagodat. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete postrojeni. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. I kada stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أُرِيَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. I on se nasmija glasno riječima njegovim i reče: Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati tvojoj koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo tvoje, i uvedi me milošću svojom među dobre robove svoje. طير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. I on izvrši smotru ptica, pa reče: Zašto ne vidim pupavca? Da nije odsutan. La'u'adzibannahu 'adaban shadidan aw la'albahannahu aw la'yatiyanni bisultanin mubin. Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. I ne potraja dugo, a on dođe pa reče: Doznao sam ono što ti ne znaš, i za Sabe ti donosim pouzdanu vijest. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim. Vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijesto veličanstveni. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Vidio sam da se i ona i narod njezin suncu klanjaju, a ne Allahu. Šejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od pravoga puta ih odvratio, te oni ne umiju naći pravi put. Alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul khaba fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Pa da se klanjaju Allahu koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i u zemlji, i koji zna ono što krijete i ono što na javu iznosite. Allahu la ilaha illa huwa rabbul aršil azim. Allah je, nema Boga osim njega, gospodar svega što postoji. Qala sananzuru asadakta am kunta minal kadhibin. Vidjet ćemo, reče Sulejman, da li govoriš istinu ili ne. Idhab bi kitabi hada faalkih ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un. Odnesi ovo moje pismo pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogledaj šta će jedni drugima reći. Qalat ja ejuhal malau inni ulkija ilajja kitabun karim. O velikaši, reče ona, meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo. Innahu min Sulejmana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Od Sulejmana i glasi: u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Ne pravite se većim od mene i dođite da mi se pokorite. Qalat ja ejuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hat. O velikaši, reče ona, savjetujte mi šta trebam u ovom slučaju uraditi. Ja bez vas neću ništa odlučiti. Kalu nahnu ulu kuvatin wa ulu be. Sin šadidin wal amru ilajki fanzuri maza ta'murin. Mi smo vrlo jaki i hrabri, rekoše oni, a ti se pitaš, pa gledaj šta ćeš narediti. Qalat innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhilla wa kadhalika yaf'alun. Kad carevi osvoje neki grad, reče ona, oni ga razore, a ugledne stanovnike njegove učine poniženim. Eto, tako oni rade. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ Poslaću im jedan dar i vidjet ću sa čime će se izaslanici vratiti. Falamma jaa Sulejman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khayrun mimma atakum fama atani Allahu khayrun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. I kad on pred Sulejmana iziđe, ovaj mu reče, zar da blagom mene pridobijete? Ono što je Allah meni dao bolje od onoga što je dao vama. Vi se onome što vam se daruje radujete. Irđi' ilaihim falana تِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ Vrati se njima. Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti i istjerat ćemo ih iz Sabe ponižene i pokorene. Kale ja ejuhal mele'u ejukum jatini bi aršiha qabla en jatuni muslimin. O dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njezin prijesto prije nego što oni dođu da im se pokore? Kale ifritum minel džinni ana atike bihi kable an takume min makamik. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ Ja ću ti ga donijeti, reče Ifrit, jedan od džina. Prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam zato snažan i pouzdan. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ A ja ću ti ga donijeti, reče onaj koji je učio iz knjige, prije nego što okom trepneš. I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu, ovo je blagodat gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. Ako je zahvalan, u svoju je korist zahvalan, ako je nezahvalan, pa gospodar moj je neovisan i plemenit. Kale nekiru leha aršaha nanzur ateh tadi am takunu minal ladhina la jahtadun. Promijenite izgled njezina prijestolja da vidimo hoće li ga ili neće prepoznati. Falamma ja'at qila ahakadha arshuk qalat ka'annahu hu wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. I kad ona dođe, bio je rečeno: je li ovakav prijesto tvoj? Kao da je on, uzviknu ona, a nama je prije nego njoj dato znanje, i mi smo muslimani. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ. A da nije ispravno vjerovala, nju su omeli oni kojima se ona mimo Allaha klanjala, jer je ona narodu nevjerničkom pripadala. Kila lahadhuli sarh, falamma ra'athu hasibathu luđatan wa kašafat an saqayha. Kale innahu sarhum maradum min kavarir. Kalet rabbi inni zalamtu nefsi wa aslamtu ma'a Suleymana lillahi rabbi. Uđi u dvoranu, bio je rečeno. I kad ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadiže haljinu uz noge svoje. Ova je dvorana uglačanim staklom popločana, reče on. Gospodaru moj, uzviknu ona. Ja sam se prema sebi ogriješila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, gospodaru svjetova. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. A Semudu smo poslali brata njihova Saliha da se klanjaju jedino Allahu, a oni se podijeliše u dvije skupine koje su se međusobno prepirale. Kale ja kavmi lima tasta'điluna bis sejijati kabla l'hasana. Laula tastagfiruna Allaha la'allakum turhamun. O narode moj, govorio im je on, zašto tražite da vas stigne kazna prije nego što se pokajete? Zašto od Allaha ne tražite oprosta da bi vam se ukazala milost? Kalu طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ Mi smatramo hrđavim predznakom tebe i one koji su s tobom, rekoše oni. Od Allaha vam je i dobro i zlo, reče on. Vi ste narod koji je stavljen u iskušenje. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. U gradu je bilo 9 osoba koje su ne red, nego nered činile. Kalu taqasamu billahi lanubaytannahu wa ahlahu thumma lanakulanna liwaliyihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadikun. Zakunite se najtežom zakletvom, rekoše, da ćemo noću njega i porodicu njegovu ubiti, a onda njegovom najbližem krvnom srodniku reći: mi nismo prisustvovali pogibi porodice njegove, mi zaista istinu govorimo. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ I smišljali su spletke, ali mi smo ih kaznili onda kad se nisu nadali. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Pa pogledaj kakva je bila posljedica spletkarenja njihova. Uništili smo sve, i njih i narod njihov. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Eno kuća njihovih. Puste su zbog nepravde koju su činili. To je zaista pouka narodu koji zna. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ A spasili smo one koji su vjerovali i koji su se grijeha klonili. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ I Luta, kada reče narodu svome: zašto činite razvrat na očigled jedni drugih? أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ Zar zbilja sa strašću općite sa muškarcima umjesto sa ženama? Vi ste u istinu bezumnici. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ A odgovor naroda njegova je glasio: istjerajte Lutovu porodicu iz grada vašeg. Oni su ljudi, čistunci. F فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. I mi smo spasili njega i porodicu njegovu sve osim žene njegove. Mi smo odredili da ona ostane s onima koji će kaznu iskusiti. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ I pustili smo na njih kišu, a strašne li kiše za one koji su bili opomenuti. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ Reci, hvala Allahu i mir robovima njegovim koje je on odabrao. Šta je bolje, Allah ili oni koje njemu ravnim smatraju? Amman khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala lakum min as-samai ma'an فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ Onaj koji je nebesa i zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu pomoću koje mi dajemo da ozelene bašče prekrasne, nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji. Ali su oni narod koji druge s njim izjednačuje. Amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayni hajiza. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Onaj koji je zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji. Nego većina njih u neznanju živi. Amman yujibu al-muttara idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard. A ilahum ma'a Allah. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Onaj koji se nevoljniku, kad mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na zemlji namjesnicima postavlja. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako nikako pouku vi da primite? أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti svoje šalje. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge njemu ravnim smatraju. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onaj koji sve iz ničega stvara, koji će zatim to ponovo učiniti i koji vam opskrbu s neba i iz zemlje daje. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Reci, dokažite. Ako istinu govorite. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ Reci, niko, osim Allaha, ni na nebu ni na zemlji, ne zna što će se dogoditi i oni ne znaju kada će oživljeni biti. Bali daraka ilmuhum fil ahirah, bal hum fi shakkim minha, bal hum minha amun. Zar oni o onome svijetu da što znaju? Ništa. Oni u nje sumnjaju. Oni su slijepi prema njemu. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون Nevjernici govore, zar ćemo, kada postanemo zemlja, i mi i preci naši, zaista biti oživljeni? لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Ovim nam se već odavno prijeti, i nama i precima našim. A ovo su samo izmišljotine naroda drevnih. Kul siru fil ardi fanzuru kajfa kana akibatul mujrimin. Reci, putujte po svijetu i vidite kako su završili griješnici. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ I ne žalosti se zbog njih, i neka ti nije u duši teško zbog spletki njihovih. وَيَكُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Kad će se već jednom obistiniti ta prijetnja, ako istinu govorite? Pitaju oni. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ Reci, Stići će vas sigurno nešto od onoga što požurujete. Wa inna rabbaka lazu fadlin ala nasi walakinna aktharahum la yashkurun. A gospodar tvoj je neizmjerno dobar ljudima, ali većina njih nije zahvalna. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Gospodar tvoj dobro zna ono što grudi njihove taje i ono što oni na javu ne iznose. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Nema ničeg skrivenog ni na nebu ni na zemlji, a da nije u knjizi jasnoj. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthara alladhi hum fihi yakhtalifun. Ovaj Kur'an sinovima Israilovim kazuje najviše o onome u čemu se oni razilaze. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. I on je, u istinu, putokaz i milost svakom onom koji vjeruje. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ. Gospodar tvoj će im po pravdi svojoj presuditi. On je silni i sveznajući. Fatawakkal ala Allah. Innaka ala al-haqqil mubin. Zato se pouzdaj u Allaha, jer ti, doista, slijediš pravu istinu. Innaka la tusmi'u l-mauta wa la tusmi'u summad du'a'a iza wallahu mudbirin. Ti ne možeš mrtve dozvati ni gluhe dovikati kada se leđima okrenu. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Niti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti. Možeš jedino dozvati one koji u riječi naše vjeruju. Oni će se odazvati. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. I kad dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze naše nisu uvjereni. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. A na dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su dokaze naše poricali, oni će biti zadržani. Hatta iza ja'u kala akazzabtum bi ajati wa lam tuhitu biha ilman ammaza kuntum ta'malun. I kad dođu, on će upitati: jeste li vi dokaze moje poricali ne razmišljajući o njima, ili šta ste to radili? وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. I njih će stići kazna zato što su mnogobošci bili, pa neće moći ni riječ izustiti. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Zar nisu vidjeli da smo učinili noć da u njoj otpočinu, a dan vidnim? To su zaista dokazi za narod koji vjeruje. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. A na dan kad se u rog puhne pa se smrtno istrave i oni na nebesima i oni na zemlji, izuzev onih koje Allah poštedi, svi će mu ponizno doći. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci. To je Allahovo djelo koji je sve savršeno stvorio. On doista zna ono što radite. Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun. Ko učini dobro djelo, dobit će veliku nagradu za njega i bit će straha na sudnjem danu pošteđen. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. A oni koji budu zločinili, u vatru će naglavačke biti gurnuti. Zar se već kažnjavate za ono što ste radili? إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino gospodaru ovoga grada koji je on učinio svetim, a njemu sve pripada, i naređeno mi je da budem poslušan. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ. I da Kur'an kazuje: onaj ko bude išao pravim putem, na pravome putu je za svoje dobro, a onome ko je u zabludi, ti reci: ja samo opominjem. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. I reci: hvala Allahu, on će vam znamenja svoja pokazati, pa ćete ih vi poznati. A gospodar tvoj motri na ono što radite.